په ترتیب د سورته ټیم سن د سنمي د جوړ شي نو ټیم سن یو لسته شي یو خل سورته زاريات بکی سورته ته په ترتیب د سورته د قران کریم کې یو 15 نزول کې رسو د احقاف مشبک شیطان داوه د سورته مخ کې باندې ترقی وتل دی لصادق پنځم آیات کې خدا خبر یقیني ده ترقی عربته مناسبت دا شرح د باخبر ده مخ کې صرف دلائل یعنی نزایل دلته شواهد هم ذکر کړي یعنی مخ کې نزایل او دلته شواهد هم ذکر کړي چې داوه د سورته رښتیا ده او داود توحید په طرفې فخر رو ال الله لا تجعلوا مع الله توزکه متصل متصل او یا مکه صورت کې ذکر دوايي په دې صورت کې هم دا دوايي سنمونه ذکر کوي خلا توزکه متصل متصل او دا تشریع او وضاحت د مکه صورت والذاريات او شاهدي دا صفت د باد دي شاهدي ان وستون کی بادونا پن وسترو سرام نوستل اولولي بالکل په وین تشنش کی دا صفت د بادونو بادون هم پدی گوادی چې قیامت راتون کی فل حاویلاتین اغاڈا کی وریدی شاہد نو شاہد دی اغاڈا کی وریدی ستا پتللو ویخران دبوجن دبوجن بلما نو شاہد دی اغا حمل آچول کی پا حمل آچول سران ویخران پا حمل آچول سران مخکې د صفت د بعد اوس دا دویم صفت د وریځ فل جاریت دا صفت د کشتۍ نو شاهد دی هغه کشتۍ تلونکی یو سران پاسا نه دام گوادی چې قیامت راتلونکی دی ولی سړی چې روانی یو منزل ته بنه رسیږي باد چې یو طرف نه روانی منزل ته بنه رسیږي آخري منزل یې څه دی قیامت دی مطلب یې دا شاهد دی بلی دانه جو قسم میری په باد سم مطلب شو فالمقصبات دا سلورم صفت د ملائکو دي نو شاهد دي نو شاهد دي اپر فص شاهد دي فص وی من دري ماننو کو نو شاهد دي تقسیم کون کی فرشتي حکم د الله پاک لرم امرن حکم د الله پاک لرم جواب یقینا جواب در یقینا چې لوس کی کتاب سره خامخا رښتینه دي ترقی وکړه او یقینا قیامت لواقعون پریوتون کې دی پریبوزی والسما او شاهد دی اسمان ذات الحبوک خاوند ستورم یادلارم حبو کسر کی جال توی خیستک لیشوی ستوری جبکین تب ویدار جال دی یقیناً تاسی پیووینا مختلف گڑا وڑا کین یو فکوانو آڑاولشی ددی اللہ نا یو مانا ہو زبیر اللہ تا آڑاولشی ددی نبی نا آڑاولشی ددی قرآن نا یا اڑولشی مومن د دې قول غډ وړنن اڑولشی د دین اغاسوک او فیک چا اڑولشی دې پهیلم د الله کی ازلی بدبخت د قران اڑولشی قتل الخراسون هلاکت دې د بار د اٹکلیانو حضرت شیخ بانا د تداوم کړه لعنت دشی پټکلیانو اوا چریو فی غمرتن پا مستی کی ساہون بے ہوش دی غافل دی یا قتل الخراسون وجرشی اٹکریان یعنی حلاکت تیر فارد اٹکریان تپوس کئی دیو کلووی او رزد انصاف او رزد بدلی یوم هم نفدا او رزد بانی بدیو اور بانی یفتنون اوری تولیشی عذاب بورتو معذب بی او سا کئی فتنتکون فلک گند سزا دخل گند دا غریش تاسی پدی بانی تستا جلون تلوار کون کی وئیم یقیناً متقیان فی جنت واویون پا جنت کی بئی و پچینو کی بئی آخذینا لیون کی بئی آغا چی ورکی دیو ترب ددوی انہم یقیناً او دیو پفا ددینا محسنین واحدین پا دنیا کی اوز جنت خوش آلیا لی او دی دیر لگ تشبین ما یحجعون چی اڑخ بے لگولون ما مستریا اڑخ لگول یا ما نافیان اڑخ بین لگولو یا ما موصولا اڑخ بین لگولو خلق او بالاسحاری او پا وقت پیشونای کی دیو بخن غواری دا اللانم او پا مادونو دا دوی که حق دا پار دا وقتون کی والمحروم او دا پار دا محروم چی سوال نکی سوال کون کی و سوال نکون کی دوانو تور کئی او پزمکه کې نه خېری د پاره دم یقین کوونکو او فی انفسکم او پزانو ساسی کوم ور نه ویني او ګوره او فی السماء او پسمان کې رزقو کوم اسباب دریز او ساسی دي سامان دریز او ساسی دي رزق د باران راځي باران وری الله بر نه راځي او هغه چې تاسو سره لو شویره د اعظم تو قسم پرب د اسوانو نو د مکه چې دا قیامت دا قران دا نبی ټول سره الله حقون خامخارشتونه دي مثل پشان د خبرو مثل مانکم په مثل یعنی پشان هغه چې تاسو خبرې کوي څنګه چې تاسو خبرې تاسو ګومان کې رښتیا دي د قصدارشتینه دي تاسی دا خبر گمتا کی رشتیان حل اتاکا حدیث ضعیف ابراہیم آیا را غلطا تا خبر حدیث خبر دا ملمنو دا ابراہیم چی پیزت کریشیم کل چی دن مشوالی پر ابراہیم یعنی دا سفرات نویل سلامن بچ دی بچ بچاو دی پتا بانی سلامتی آجی نویل سلامن وعلیکم سلام پتا سلیم قوم یې ناشنا غړل شي فراغن راغې خپل کور ته تلوار نو فجا ابيج دین سمين راي ورس کې ورې چوین نو نږدې کو دي فرشتو ته ویولې نه پرې پاو جو سمين هم نو وې لري دو مين هم د دوینه نو اولي د مين هم د دوینه خيفت یا حضرت نو وې لدی مې ریګان او زیره ورکو ده تا پالک پوان نمخ آمخ شوا خزه ده ده فی سر رتین پتی دهی کن پسک کت وجهانو تسی ورکو تندیلا مخی ورد و ما تدبیر مخی کرده و اترازو اوی ویل عجوز و ناقیم بودیم و شندم یمن سنگ و بیدوی مالرم زاہکت ده زهن سبب سو داو بی موسمه بودا دې او دې اور تندا د تعجب خو زګه تعجب زه هک راضی پاره شی باندې د خلاف د طبیعت نه تاسو نه ګوري سړې چې ته خطا شی بیا ما شومان سي عمر باندې ايو که سوچ ته د خځې مخ کې خطا شوی او په خوا خدا شری دوی د شرم مو ده زه تاسو دې له کال باندې تر شپې راغلی چې دې چې دا خبره یې رښوی نازوی یو نو رانه کوی نو مور توج د تیز ما زوی اس سره رانه دوی دا شی ګران بیان راځم نو اس خلاف د طبیعت د شیر خلک خان دی پښاو الله او چاسی خان دی نو خامو خلی نمون ویل سبب د ذهن سو امر غریبا اغدا او بل چاری وې شمن کوه شو نه د سمانه فرشتي اړ غیب نوی ا لا تخب ندل تده پخپل ویلی خلاص و جدوان اعتراضون جو پرشتیل مغیب او د سکت مانا دوی ممکی و تیزه رالا پا پتول زمخ ددوینا پرده ای گول نویل کذارکم دق خبر دن ویلی دی رستا وی رستا چه دا انهو الحکیم دق خبر استا رب بس کی گی بات دا اللہ حکمت والا دفوا پدی حکمت دن